足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる خوی ترسناک بونا وری سیر دولمان دیگون واکر گنجین ایشاراوا نوچه دورد راو بخرابکاری شوینی ندوز راو وشی نادیارو آلوز لخوی دگری هنیم رووی بهیس حلب جرد راون بو ام آلوزی اوان ناس راون با راو چی اکان گون ایست همیان لچوین اوی زیادر پشو بایی گون لدوی اوی گون ها کاری درخسنوی کلوی زانی همو تو ربو نکی بسر گیتارا کور یان ایلومی برای کلو دارشت داوای لیه بردن لکیلو اپکا داوای لیه بردن لسر چی؟ تنان نرسانی هلو لچیا کردوا نخیر تو شاینی ونی که برای کیلو ابی ازانی بو اوی برای بم ابی شاینی بم اوی بی به هاوری من پیویز بو اناکه که مافیه بیتی گشتی ام کره داوی لیه بردنه که لبیر بکا تنیابم ببولای کلواده ایسا اگینا چیه که رونا چیه کم کلوا گرین مو بو ایره باشه وی گیلی و کوی من کیلوام فران بید بویستی خوی اری بجهشت خب به های منو نبو نخیر بویستی خوی اوی نکردو چون که اوی اری تن باو کرد اواش اواشو که رفاندن وایتی گشتی ایمش باسی او بابت ما نکرد گون کورا بی کاولیوریو در باره ام بابت اسکاله انتو مار کرد لیش نکل لسر راسی بریالی درخستنوی کیلو گفتو گوی کرد کیلو علاکه چشار کرنکی لگل گیتارا کور بسیر رفتاریه کرد پی ماوی خواننه کی مگناتیزی لکرا بوی کشنک انجام با لباری آسایی محال لکاتی بکرهنانی خوی مگناتیزی هانی کسیک بی کشتن انجام باد لگل آشا کیلوه لناو خیزانه کی بکو جاگوره با کشتن با تا بشک لکارکانی روژانهن بوی بلانی کما شتی کی سیر نبه اگر روشتی خوراگرتنی نبید او شتی کی اصاییه اموه اوش بلیم هیر شکل کاتی شر کردنی که منو بارادوه ابو بلانی کما کیلوه ایویس یارمتی من با بوی او کسی که پیویست دور بخریت و منم نک کیلو پیویست من دور خریم او لو ساته کیلو کنترولی رفتارکانی ناکر بویا نه ابویا دور بخریت او لبه ابویا اکو بشدار بویک بویا لبه اما تانی ابو چون یکا هیچ بلگه یک نیه هیچ یمایی که بکارینانی خوی مگناتیسی نبو با کشتن لراسی ها گمانم لواه های خوی مگناتیسی بکارنین را بی لگل او بوچونه ایوام که بنراتی کشکه پیشر کردنکه لیوریو بودو رو دسی پی کرد بلام لو کاته ها هر دوکان یکسان بو بودو رو شهر زایی زیادر ها بو بلام لروی توانه شر کردنوه لیورو زور زور بهست رو با تواناتر گولم بایه لراسی ها پیویسی نا کر کلوه دزور باتا او ایشا روداوی که تری سیر ها بو بانمونه شرکه تو نیوان هیسوکا باشه لو ساته ها چی پیودی؟ من دوبون تم پیودیار نبو بلام هیسوکا پیجوی بکشه تو شتی که چپن بگیوتا شتیکی سیر بو اگر شوازی کشانه وکا وکو اوی منو هنزو یعن وکو اوی نیوان با دورو و هیسوکا بوایا تیه گشتم چون کلشیر پستانه کی زوره بو بلام لبارکی تویا پیچوانه بو بوی من گمانم هی لوانی هر رکوت نکتان کردی بید یعن شتیکی لو بابتا اگر تو گمان لشتیکی سیر اکی توا لراستی ها بردنوکی تو سیر تر بو اگر هیچ تیگ نیه بیشاری توا ابی او قصهی بگیو تا چرپانی هر ایستاو لیره پیمانی بلید ناچار نیم پیو بلا راسته بلان پیموه به قرزار یه ما بید زوریش نا اگر پیوه برنوکی من سیر بید منیش پیموه از سرکوتن بستایی شوشتی که زور سیره چی؟ بایش او منگرم نیم راوستن راوستن من امو خیرم وانه تاو کم بروم تاوی تیر او تو اوانه هیچی گرنگ نین با من باز کردنی سرکوتنی کسی یان درخست نوی سودی نیا اگر لبردنوکی خورازی نبی هرچان اتوانی کاری خراب که حتی اوکو خورازی که اگر کلو اتاقی کدنوی راو چکن دوباره بکاتو بدل نیای و سرکوه بدا خوا امجاره ان نیتوانی بلاب کارکان بمشه وازه بو اوه یسا گرنگا اگر بدری جای و همو کاتا تو بزرو اولی کلوه کرده بی که ببی ویستی خوی خلکی بکوشه و کاتا هرگیز لطو خوش نابم تیگشتی لیم خوش نابی کواتا چی لده زید یشتی ناکم تنیا و کاتای که کلوه دوزمو نه هلم دوباره ببینی توا باشا کورینا قسکان تان توابو گون راسکا ابی خوتان بریار بن لسر اوی که آیا شانی اوان سر کوتو بنیان نا حتا و کوتوانن سکالال انجامکان بکن بلا هم ایمه بریارکانی خوما نگورین کلوا دور خرایا وو اوانی که لیران لطاقی کردنوی راوچی اکان سر کوتن زور باشا ایسا او تاره عرست کراوکه تواوکم او بسولانی بسر تانه دا باشم کرد مولاتی راو چکان تانه ام بسولانه ریگه تان پیه سردانی نود لصدی ولاتانی تیام کن و هر وها سردانی لصا حفته شوینه قدق کراوکانی جیام کن مسنا هر وها اتوانن دبی برانبر لسایا نو پینجی پاسکان و یلگشتیکان لکاری بازرگانی دا بکر بیانه و هر وحا اگر بسولکا بفروشن اتوانن بو ماوی حوت هنده جیان تان بپارکی بجین و اگر لای خود تان بیهل نوا جیان اکی خوش تانه بید بوی زور بباشی اگادر بن ونی نکن و نه هیلن لیتان بدزرید چون کن اتوانن دانه کی تیتان دست که بیده و با پیس جمهر یکان من پیند نصر یکی راوچیکان سالانه مولاتکان یانو نکن و با پی او ای او پیشه گرن یکم ارک که برنگار تانه بیتا و پارست نیب سولکان تانه بو کارکانی تری ازادی تاوتان هی برنگار یکان تی پر رنو متمانه تان بتوانکان تانه بیتو آواتکان تان بدی بینن استاش رای گینین کوا حو اندامی نوی پیوندی کر با کومالی راو چکانو گیتار اکور پیم بله ایسا کیلو علا چویه دی پیم بله براستی اتوی بیگرانی تو پیمو ها بیوازی لبینی باشتره با چونه کانی تو گرنیه بلای منو کیلو هاو رای منو بهر نرخه بیه کیو ایسا بیگران ما بو ایره ای باشا اوانش همان با چون یعنی بیگو من زور چاکا بار حال گمانم هیلوی بتوان بگن بوشوی نه چیلوه گرایه و بو مالا بو مالا و؟ شاخی کوکورو خیزانه که ایه ماله لودکی او شاخه یه آجی شاخی کوکورو؟ اکی گشتم سپاس با تو چی بوا؟ شته که آساییه با کجیک شوینی خوی اشکراف که؟ بله شته که نیهنی نیهن شته که لوشی بایم همون خلکی زنه لکوی اجی بلام دلنیام کاتی اگن او شوینا خواهن لبارو دوخه کاتی اگن ایمه لجیهانی که زور جیوازا اجی اما بله اوش که لیه اتوی که زور مزنیه لو استاتیگم که چاوره یکیت گوره بید بینید؟ بلام اما وایلیه یکم مترسی دار بید امش باشترین درفه دبی بو گو نیچی دی منه دسیلی آبه ای سزاکی ورگری ازانم ازانم ما او چی کمه یک تری ما بینی و ملام لحظکانه تیه گشتم کواتا لیره بدوه با تمای چی بکی آرام اب موچاور ره یکم تاوکو او میوه با تاواتی پیگا شاخی کوکورو پیشتر او نام نبیستوه کرابیکا تو ازانی لکوه یا؟ ها کرابیکا بله چیه؟ فرمو شاخه کالم شته که او در باره شاخی کوکورو تو شوینکه یزانی؟ نخیر نزانم اتو این لینترنت ها بدوی ابگاری سلاو باره تانزو اگر ما با شارکم سر رایوی ماوی که کرد بو یکتر من ناسی بلام بیا خوشحال بو بله من جروها اگر ویست انسردانی شارکم کن پیشتر اگه دارم کنوا خوشتری ناوچه گشت و گزاری تن پیه ناسیانم خواه تن اگل مالاوا اما هوله کیالو از باشی شینو بیا ایوه بمبوره در باری حلچونه که پیشترم کشنیه مجلو کاته لسر خواب نبوم بمبوره نخیر تو قصکان راز بون بوی او کاته من تو را بون او قصانی توم بکاری انا بو اوی سرکوت نبشایستکی خوم لیاد کم بلام لیادم کرد لمو دو همو هولکی خوم اخم اگر چون که لتاقی کرنوکان سرکوتم کیا شکه اویا ابی ایمه لمو دو ها چی بکین بله راستکی من با جیهانا گشتکم بو اوی زانیاری نیو کوب کمو هولیم بو نوری نیو بدوزمو وکو راو چی بو نور سیرکان کواتا بیتا راو چی بوده رسی رکا؟ بازا پیم بله اوشتا چیا؟ ما بسته امه یا اتوانی بو گران بدوی زانیارکان بکاری بینید شتگه اتو بتوی بیزانید اتوانم یسا گرانه که بوبکم کواتا تو اتوانی بدوی راو چی اکا بگاره کناوی جینا؟ جین فریکس باشا کمیک چاره بکن ای هاوار، ام راوچی که ناوی جینابه که بی؟ اه؟ چی؟ همو زنیاری کن در باری با تندی پارز راو نه توانی زنیاری و لسری دست که و پیرسی با مولاد جواز بوی ببینید هروه ها، لرونی و دولتی و کارگری که زور گوری هی او براستا، قواتا بوشیمه یا یو گرگون، وادی هره براستی باو که کسی که تواو جوازا باشا، هشت گینویت هم بینی اگه دارم کنو اما نام نشانی پست الکترونیک ما مالاوا مالاوا ابو های پرسیاری شخی که کورو من نکرده ایا راسته که کشانیا ارو اکسر و نیچی رو تی ایسه همو من راو چی اگر راو چکانی تر بزانن چی اکی بیروکی که خرابه به اتو این خواهم بدو هب کره اوشتی که احسانه گون گون تو امول بیرچو راسته که زور سپاس با تو باشا اتوانین کمی قصب کن کواته لدر و چهاره تکین باشا هیوه دارم که بم بورید چون که ناچار بوم جل اقصکان تم بگرم لراستی ها پیشکی من دوزینوی شوینوارا کنکانو چا کردنو پارزگاری کردن لیان کاته دست بیر کرد بوم هشتی کم بدو زیادتو بیرم لدست که اتاکیه کردو بلام لدوی اوی راوچی کم بینیو کارکی خویه کرد هستم بشر مزاری کرد او راوچیش شوینوارا کنکان یه دوزیو همو پارکی با دوباره درست کردنوی بکاره هنهو واروا هنشتی تریه کرد با اوی بانوی دعاتوکان بیهله تو باشان جختیشی لسر اوا کردو خلکانی اصایی شوینوارکان ببینن براده کارکانی اونا کاریگری هبو لسرم تنها سرسام نبوم بجوانی شوینوارکان او کاری که ای کرد اموی تومار کردو استال کتابکانی جیهانا بکار اندریو پارز راوی شا گون او راو چی که باس یکم بود او پیاو بو که کمیک پیش ایسا پرسیار درباره او کرد نوی جین فریکس بود هیوه در بوم روشگ لروشان او ببینم پای هنگ لکولین اوم کرد لسری بلام اوه نیه نیه جی سسوره نره نمتوانی هیچ زنیاری در باره ایم دست بکرد او براستا سیرا همان جم اوه بگم روچی جی او شوی او اواتم اوه روشگ لروشان بطای باتی سپاسی بکن قصکانم هرونه بو بم بوده چون که علاقاتم گردی کشنیا سپاس با هموشته براستاتو اتیس که دیگه خوش بوسا گون نه خیر هیچ نیا تنها آگاداری خوبا باشا تو شروها مالاوا سرطا بابا دوی شاخی کوکورو ابگرین باشا چیای کوکورو؟ دوزیما چیای کوکورو؟ چیای که برزی اکی 3,622 بیتو اکویت بشی دین تورا لکوماری پادوکیا کوماری پادوکیا؟ اوام قد نبیستوا لچشوین یک نالی؟ بسا لنخشکه اگرم سریکه اما کوماری پادوکیا کشنیا وادیار اولاتی که اشتی خوازه چون که رگاه گشتیاری اصایی سردانی بکن قواتا کلوالو شو نادوزی نوا؟ گشتن ببالو نکن سی روش خاینه باشا کی بروینه ما؟ امرو! هر یستا! باشا! منش حزکم تیه گشتم قواتا دوائی بلیتا کم احمد چیه؟ لم شو نجیر من خوار براستی خرابه نگه نکاتی در چونکا برزم چهره سر یه دوزره و پیو ما بینه اتوانی میشته بکم امشتا که رگه یه باشوه نه زور باشه کواتا باله بوستا گون از این فروک خانه که چند لیمانو دوره؟ منه موه بزوترین کتو خیراترین کت کلو هم گرین موه ای هاوار چاره تر منیه بلین چی؟ ام را کرنه تاقی کنوی را چیکنم ببیرینه تو راستا راستا اما هیچ نیله چو تاقی کنوی را چیکنه ای واما ازانه راستا زور راستا باشا ما داو کفروک خانه بیش بر جب کی آماده بین بام را بمشوی گونو هاورکانی برو کماری بادو شیا برکردن آمان زکای انشوه نکم مالکی کیلوه لوه و نوی شاخی کوکوروه ساتوس من چی؟ بوهارا پیم بله ساتوس لو ساته خری بوهالی که گورب کی؟ که واتا سیشتا نکرد براستی او کورا زار نمویا حتی او کو یارمتیم نه هستم پی نکرد خریق بو او نینی اشکراب کم اویش تاقی کرد نوارا سقینکی را چکن اشتا تواو نبو برو سگه که برو بله